Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Signe Terp. Hvad har miner og medicin til fælles? Nok ikke sådan super meget, men nu får de i hvert fald det til fælles, at vi skal tale om begge dele her i tirsdagens udgave af Millionærklubben. Vi skal nemlig forbi Zealand Pharma, der bragede i vejret på børsen i går, og vi skal også se på, om nogle af de største mineaktier på global plan kunne være et attraktivt sted at lægge sine penge. Det hele det sker sammen med vores faste eksperter på det følgeforvalter i klubben, Lav Svendsen, som også er en del af Svendsen og Tudborg. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Og vores special guest, Thorleif Jackson, der er direktør og porteføljeforvalter i Jackson Familie Invest. Godmorgen og velkommen til, Thorleif. Lad os starte med Zealand Pharma, Lav Svendsen, som jo steg altså alt, hvad rimmer og tøjler kunne holde på børsen mandag efter nyt om, at deres GLP-1-middel også viste sig ret effektivt inden for behandling af fedtlever. En stigning, ja, der er vist nok... den er lidt bred. Den virkelig er det, de går, så vidt jeg har kunnet læse og forstå Kanaans sprog der, så er den faktisk ret bred, de går videre med. Men ja, det er både fedtlever og det er fedme. Og måske også mere, men ja, det var fint. Og så i dag er der jo kommet regnskab fra dem, faktisk. Ja. Så det var så lidt mærkeligt, når alle de andre nyder kom ud i går. Men det bestemmer de jo ikke selv. Det er jo Boehringer Ingelheim, der er principal på den, og den, der ligesom ejer projektet, ikke? Og der har Zealand så været fødselsår med på den af det der, og skal have licens af alle, hvis det hele lykkes en dag. Men og får mig milestøvs betalinger, det kommer regnskab, det er faktisk, ser jeg sådan set, nu er det jo sådan, at jo flere penge, de brænder af, jo bedre er det, ikke? Fordi nu kan det om at få det i mål, ikke? Og det er sådan set udmærket, nu har de også haft nogle indtægter fra øvrigt milebetalinger, ikke? Og så har de altså også oprustet deres kapitalberedskab, de er helt op på, at de har cirka 3 milliarder egne penge, fordi der blev lavet nogle aktietegning her i januar, og så har de noget kredit på sådan et eller andet lån fra en eller anden finere foretagende der skulle gøre noget godt, jeg tror den europæiske investeringsbank eller sådan noget. Men de har jo ligesom et godt kapitalberedskab, de går løs på. Men det var noget en hissig, og jeg har, det har jo, Zealand er jo blevet min, det var det ikke til at begynde med. Min fedme-aktie, fordi jeg har haft den jo været med. Jeg er jo en founding father. Nej, det er ikke min. Men det var på børsen, men jeg har faktisk været med siden 11, ikke? Men ikke med så mange. Og så her for fire år siden og sådan noget, gearede jeg meget op i den. For jeg synes, at nu er de nået frem ad vejen og sådan noget. Det er jo også ting, der er lykkedes for dem, heldigvis. Men i går tog jeg altså 30% af mine aktier ud, og nu er dem, jeg har liggende, de er gratis, endda er lille overskud på dem, og så må vi tage den herfra. Også fordi jeg har jo sagt, nu skal man altid sådan, hvad er du selv, hvad mener du egentlig selv, ikke? Mm. Jeg har jo gået og fablet om, inden den her dag i går kom, at altså, hvis der kommer et takeoverbud, hvor kan det så ligge henne af, ikke? Så jeg har sagt 800, og dengang kostede den jo mellem 200-300-400 og sådan noget. Ikke? Og nu er vi i 650, så kan man sidde og sige, ja, man skal altid passe på med, at man ikke bliver for vild i øjnene, fordi det var jo det, der skete i går. Og balladen er jo, og det interessante ved det, er jo, at når du har sådan et selskab som ham her, Zealand, så, eller hende her, vil jeg sige, fordi vi har jo nogle kvævolanter, der mener, at vi skal kælde selskaber, både hun, han og hende, men hvad hedder det, når jeg kalder han, skal de også hedde noget af alt andet, ikke? Men så tager vi lige hensyn til dem. Vi vil gerne være brugervenlige, men så er pointen jo den, at når du har ligesom, det er jo hjertet, det er kernen, ikke? Og derfor er det, at elastikken i det er jo enorm, hvis det lykkes. Fordi så får de jo et uforholdsmæssigt stort beløb. De har jo ikke, Novo har 5 kraner hjemme i Hillerød nu, der står, ikke? Plus nogle mobilkraner, tårnkraner, så vi tæller kun tårnkraner, ikke? Og så er der også mobilkraner. Altså, nu ser hvor meget, de har jo hele apparatet, ikke? Det har han jo, ikke? Og han skal ligesom have royaltyen, og det er så cirka 10% formentlig, ikke? Deromkring. Og derfor er det jo elastikken, leverage, som nogen kalder det for på pænt udenlandsk, den er jo meget større, når det lykkes, ikke? Mm. Det er det, der er det sjove ham her. Og derfor er det selvfølgelig også, at han kan flytte så meget, men jeg tror nok i går, der sad de alle sammen og kiggede på Novo og hvad hedder det, Lili, og så kiggede de på ham, det er Nvidia, og så sad de og sagde, wow, ikke? Det skal bare... Det var noget, altså op. En tur mod skyerne, 36, eller knap 36% til den Pharma steg på børsen i går. Det er den største procentuelle stigning, der nogensinde har været i C25-indekset. Ja. Thorleif Jackson, jeg mener, at vi to har stået herinde i studiet før og talt Novo og Zealand Pharma og holdt dem lidt op mod hinanden, hvor du i hvert fald var fortaler for Novo Nordisk. Holder du stadigvæk fast i det, selvom at der i hvert fald er nogle andre investorer, der til sydlandet virkelig har fået øjnene op for Zealand Pharma? Jamen, ja, altså, jeg vil sige, det er jo pragtfuldt, at der findes... en farmasektor i Danmark, og også biotech-selskaber, der er på forskningsområdet. Jeg glæder mig, når jeg ser succes hos Genmab og Zealand Pharma. Men altså, jeg er mere sådan value-investor, traditionel investor. Jeg kan godt lide at investere i de selskaber, der du ved, har stabil overskudsgrad og betaler udbytte. Og det er altså ikke Zealand Pharma. Zealand Pharma har nu haft underskud 5 år i træk, og det er ikke godt at vide, hvornår de virkelig betaler og begynder at betale udbytte. Man kan håbe på, at de bliver overtaget. Det kan sagtens ske. Så ja, tillykke til aktionærerne. Ja, tillykke til aktionærerne, men det går altså lidt den anden vej her til morgen. Du er en gammel konservativ mand. Du er sådan noget, der står... og giver kasse hele tiden, ikke? Og det er jo et laboratorium, ikke? Altså, det er det. Han er ikke nået frem til, og nu er det, går det fra, er jo nærmere vi os, jeg tror engang, ikke engang, han gik ind i fase 3 nu, ikke? Mm-hmm. Altså, det er jo, hvad hedder det, men så har han jo flere produkter, og så skal vi huske, der er jo flere bold på vej, og det, altså det eneste, nu vil jeg bare give jer et lille råd, eller det er min læremåde at tænke på det her. Man skal finde virksomheder, som er at det, de gør, er basalt set det rigtige. Om de så lykkes med det eller ej, det kan man ikke vide. Nå, men det er det, der er pointen med Svendsen, man leder dig aldrig efter selskaber, der gør det forkerte. Jamen, det gør det jo lidt ved, at du skyder i øst og vest. Men hvis du sidder og siger, hvad er det egentlig, den her virksomhed laver? Og han laver peptider, og det er jo små proteiner. Og det er, der er nogle kloge folk, der siger, at praktisk alt medicin... produkter handler om proteinkemi. Og det er sikkert ikke noget. Men undtagen sådan noget med vacciner og den slags. Men pointen er, at hvis du gør det, og du sidder og siger, at det her var, og de havde jo en GLP-1, som var konkurrent med Novos første generations produkt, som rent faktisk lykkedes. Men så er du jo det rigtige sted. Så er du ikke et eller andet mærkeligt, man siger, vi laver et eller andet kraftmiddel, som et lille molekyle, som vi syntetiserer, som sikkert virker og sådan noget. Altså, det er det, der er det gode ved ham, og det er også det gode, der er ved Bavarian. De er placeret og har kerneteknologier, som har potentiale til at lykkes. Mens hvis du kommer en eller anden, der siger, jeg har et molekyle her, som består af 27... forskellige ting og sager, der er skruet sammen, og det skal nok virke mod både dit og dat. Det er noget helt andet. Ja, hvad siger du på det? Jeg bliver lidt provokeret af, at du siger, at den har potentiale til succes for eksempel Bavarian Nordic. Nu har de leveret dårlige resultater i 25 år, og man kan få enhver investering til at se fantastisk ud, hvis man... laver nogle gode antagelser og ser lidt optimistisk og ser lidt potentiale i dem. Der er ikke en aktie, der ikke har et stort potentiale. Nej, nu kan man så sige, det der så sjovt, eller der hvor der ligesom også nu er sket noget, det var jo, at egentlig fra starten af, var de jo, Bavarian jo, skød jo efter de store ting. De skød også efter HIV. De skød efter at bruge vacciner til, ikke mod, det her koppervaccine, men egentlig ikke mod at lave vacciner til store sygdomme, men mod som terapeut, altså behandling af kræft. Og det er jo det, de lige har opgivet og sagt videre. Og det er jo også realistisk, at de har ikke poweren til at bære. Det kan godt være, at vacciner kan bruges som metode. Det kan det jo. Der er jo vist et eller to produkter allerede i verden på den måde. Men de kan ikke bære det frem. Mm. Således kom jeg altså godt rundt omkring farmasektoren i Danmark på baggrund af Zealand Pharma, der steg rigtig kraftigt i går, og som altså falder tilbage i dag, cirka 6% på min skærm, efter de er udkommet med regnskab. En anden aktie, der også falder tilbage i børsåbningen i dag, det er Jyske Bank. De har også nu udgivet... siger han så igen. Ja, det kan godt være. Det gør de altså ikke på euroinvestor.dk, hvor der jo er live kurser, når man er logget ind. Den er nede 2,2% på min skærm, efter de jo faktisk har leveret et historisk godt resultat, siger de i hvert fald selv. Ja, meget flot. Deres indtjening er 57% højere, end den var sidste år. Ja. Svendsen, det ser udmærket ud i dine øjne, eller hvad? Ja, ja, det kan du ikke klage over. Og, de har jo købt, jeg tror, de har også købt PFA og en eller anden mærkelig ind ud over Handelsbanken, som jo er størrelse på, ikke? Så hvad hedder det? Så de er ude og så videre. Ja, så længe renten er lav, og boligmarkedet er godt, de er jo, altså i virkeligheden er Jyske Bank jo, altså kære venner, det er jo realkredit. Altså, det der, det er jo realkredit meget mere, end det er en bank. Det skal man lige huske. Og det var også derfor, at under finanskrisen klarede Jyske Bank sig jo igennem, fordi de havde en meget lav kreditgivning. Hvis du regner ud, hvor meget var deres udlånegarantier i forhold til indkapitalen, var den faktisk meget lav. Og derfor klarede de så også, de fik jo aldrig hjælp. Det var dem, der måtte betale gildet for nogle af de andre. Det har Anders Dam jo også brokket sig noget over i tidens løb. Men så skal man lige huske, det er rigtigt det. Hvis der er problemer med boligmarkedet, og renten skal pile op af, så er det ikke Jyske Bank, skal være i. Men ellers så er det ja. Thorleif Jackson, finanssektoren generelt, og måske også i særdeleshed Jyske Bank, er det noget, du har øjne på for tiden? Jeg synes, at Jyske Bank er et fremragende selskab. Jeg har selv været aktionær i rigtig mange år, og jeg er også to gange blevet kunde per default. Første gang, det var, da jeg var kunde i Skandiabanken, som blev opkøbt af omveje og endte i Jyske Bank. Den konto, den lukkede jeg. Og så blev jeg siden kunde i Handelsbanken, og nu er jeg så igen blevet kunde i Jyske Bank. De vil have dig tilbage. Ja. Så det er jo bare skæbnen, at jeg skal være kunde i Jyske Bank. Det, ja. Det er fint nok, når man er aktionær. Jeg har det rigtig godt med Jyske Bank. Jeg synes, de gør det godt. De gør det godt, men en, der synes, de måske ikke gør det så godt, det er Per Hansen fra Nordnet. Han er ude og sådan, skal lidt ud her til morgen. Han siger, at de har en udladningspolitik, de nu lægger frem på bordet, med, som hedder 30%, de vil udbetale. Det synes han, at det isolerer Jyske Bank i bunden af de danske banker. Thorleif Jackson, det ryster du lidt på hovedet af. Du synes stadigvæk, det er et godt selskab, og hæfter dig så måske ikke så meget ved, hvor meget de udløder. Det er da bedre end tidligere, der hvor de slet ikke udløder noget. Så jeg er da glad for 30%. Og så har de jo også aktiet tilbagekøb for den overskydende kapital. Så der er ikke noget at være ked af der. Men altså, han refererer jo til, at banker generelt ligger på 50-60%, ikke? Mm. Og faktisk så meget, så ind imellem, så må de jo så også sætte udbyttet ned, jo. Det skal man være klar over, fordi når du ligger på så højt niveau, så når du begynder at få nogle dårlige år, det kunne jo tænke sig at ske en dag, selvom de lige begynder at tjene penge på renter igen, så må du altså også finde dig, at udbytteprocenten bliver sat ned, ikke? Ja. Altså min pointe, det er, at aktionærerne bliver ikke hverken rigere eller fattigere af at få udbytt. Det er jo bare ens egen penge, man får. Det er at flytte penge fra den ene lomme til den anden lomme. Mm. Så jeg er egentlig helst fri for udbytter. Når det er sagt, så ved jeg godt, at udbytter virker disciplinerende på ledelsen. Det er meget fint, hvis man har et vist niveau, for eksempel 30% eller 10 kroner per aktie. Hvis man ved, at man skal finde nogle kontanter i løbet af de næste 12 måneder, så kommer man nok til at spare lidt og være lidt mere omhyggelig med sin agerende. Skal vi ikke lige så tage det spørgsmål også op nu, vi har så en som dig, fordi du tør jo sådan set godt sige noget i modsætning til så mange andre. Men det der spørgsmål om, at man skal altid også passe lidt på, at når nogen kommer med noget halvmat regnskab, så kommer de ud, og så smækker de, at vi skal have et tilbagekøbsprogram, og så styrter de ned i banken og låner penge. Altså, vi kunne nævne et par eksempler. Har Pandora penge i kassen? Nej, de har låner penge. Har ISS penge i kassen? Nej, de låner penge. Har Carlsberg penge i kassen? Nej, de låner penge. Det vil sige, de skal gå ned og spørge banken først, hvor meget har vi her, der kører, ikke? Og så skal banken så sige, det er en god idé, men måske så skal vi jo så forestå operationen med at købe de her aktier for dig, lille mand, mens du hiver i din kassekredit. Ikke? Altså, det er jo ikke, hvis du ligger og buner i penge, som Novo gør. De er faktisk også begyndt at låne penge. Men så hedder det, så er det jo lidt mere legitimt. Men hvis du sidder og skal gå ned i banken på dine knæ, det er jo ikke. Thorleif Jackson, aktie tilbagekøb for lånte penge. Hvad tænker du om det? Ja, det er lidt ligesom diskussionen med låneloftet i USA. Mm. Altså, hvis man er verdens rigeste firma som Novo, så giver det måske mening at have lidt lån. Og det samme med Pandora, de flyder over i kontanter. Hvad skal de, så returnerer de dem til aktionæren i form af udbytte og aktiebagkøb. Og måske giver det også mening at have en lille smule lån. Jeg tror deres lån, det er 2-3 måneders indtjening. Således har vi altså været godt rundt omkring noget af det, der sker her til morgen ude på finansmarkederne. Overblikket, det fik du altså her i Millionærklubben, hvor jeg har besøg af Thorleif Jackson fra Jackson Family Invest og vores egen Lav Svendsen. Og hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en som altid åben. Nummeret det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio, så lander den ind hos mig, og jeg kan sende den direkte over til de to herrer. Men nu skal det handle om noget helt andet, fordi guldprisen er omkring sit højeste nogensinde, og eksperter forventer, at der skal bruges langt flere industrimetaller til den grønne omstilling. Ja, det kunne altså tyde på, at det måske var en god idé at investere i miner, der jo netop udvinder blandt andet metaller. Og der har vi faktisk fået en del spørgsmål fra jer lytter om på det seneste, så vi er sådan lidt kanariefuglen i kulminen og kigger lidt nærmere på, om de her mineaktier kunne være en god idé nu. Og Thorleif Jackson, hvis vi kigger i bakspejlet, rent historisk, har mineaktier så været et godt sted for investorer at være? Nej, generelt set så har mineaktierne været et dårligt sted at være over de sidste 20 år. De har underperformet voldsomt. Altså, hvor voldsomt er det? Meget voldsomt. Mm. Det er nok, fordi man har været meget optimistisk omkring råvarepriser og så videre, og det her, der er man blevet skuffet. Så de fleste store mineselskaber har haft en noget flad kursudvikling. Der så er de blevet reddet af udbytterne. Hvad karakteriserer typisk de her altså mineaktier? Fordi er det sådan nogen, der handler billigt og har et højt udbytte, eller hvordan, altså kan vi sige noget sådan generelt om dem? Generelt set er det en meget svær branche. Ja. Der er mange aktører, og der er også nogle store aktører, som BHP og Rio Tinto, som er de to største. Og lad os dykke lidt ned i de her BHP og Rio Tinto lige om lidt. Men jeg har godt tænkt mig, Lav Svendsen, den grønne omstilling, som vi jo snakker faktisk en del om. Der bliver hele tiden sagt i øst og vest, og jeg ved snart ikke, hvorhen. Blandt andet også fra McKinsey, at de her klimamål, vi har stillet op, det kan altså blive truet, fordi at vi investerer ikke nok i minerne. Vi skal til at investere i mange flere miner. Der skal laves mange flere. Ja. Altså tyder det på, at det er et godt sted at lægge sine penge nu, selvom det måske ikke har været det historisk? Ja, miner svinger jo med metalprisen. Det er det første, du skal kigge på, når du har tænkt sig at købe et eller andet, hvad det end er, om de laver kår og nikkel, eller hvad det er. Mm. Lithium, der var helt bullet op i skyen, og så er det landet igen. Ikke? Men det skal du, og der er jo nogen, der har lavet sådan nogle rapporter om det, der jo siger, at hvis du kigger 30 år frem, så vil du huske tallene, så skal kårmængden lidt mere, hvis nok, end fordobles, og stålmængden vil jo, hvis det også en dag vokser med, er det 40%. Og det er jo, der er så mange, det er jo ikke kun vindmøller, tårne, de bygger af stål, men af mod andet. Men det er enormt ressourcekrævende, ja, og det er det. Og så er der jo det problem med, at for eksempel kår er jo ved at være en vare, som man har gravet dybt for at finde. Ikke? Og jeg tror selv på, at vi får minedrift på havet. Fordi 70% af verdens jordoverflade er jo vand, og hvis du har sådan noget liggende, ikke? Altså, der skal ud under Nordsøen ud for England, der skulle ligge over 1 milliard ton kul. De ligger så bare desværre ude under vandet og ikke inde på land. Men nu har vi jo fået sådan nogle robotter og sådan noget, så der er ingen, der siger, at vi skal sende mennesker ned og risikere, at de drukner, og hvis der går hul på forsejlingen op foran. Der er masser af det der potentiale i det, men man skal bare være klar over det der, men det er jo meget prisfølsomt. Fordi det svinger med metalpriserne blandt andet. Og det er jo ligesom der, og vi har haft det her ballade med, at da det hele kørte op med de grønne investeringer, så troede alle jo også, nu var der boom i kobber og nikkel og lithium, ikke? Og der skal jeg sige, at der er nogen, der har fået lært lidt, at pendulet kører også. Du har også det almindelige marked, ikke? Så det er fuldstændig rigtigt, og det er Rio Tinto, jeg har også måtte læse op på det, du skulle tale om i dag. Det er et glimrende selskab, så er de ovenkøbet en dansker som direktør, ikke? Men altså, det er jo så blevet sådan lidt tilfældigt, at det var ham, fordi han blev forfremmet midt i pusset, fordi der var et ballade, ikke? Men han er en fornuftig mand, Stavsholm hedder han. Ja, Jakob Stavsholm, jeg er også dykt ned i Rio Tinto, altså et australsk, britisk selskab, som blandt andet udvinder, jeg tror det er jern, aluminium og Kåre. Thorleif Jackson, du har kaldt det din favoritaktie i minesektoren. Hvorfor det? Ja, altså generelt set, så er jeg lidt forsigtig med konjunkturfølsomme selskaber, og vinebranchen er en svær branche, meget konjunkturfølsom. Men jeg har også, vi har også et slogan i Jackson Family Investor, det hedder investering i branchevindere. Så det er klart, at inden for enhver branche, så er der nogen, der klarer sig bedre end andre. Og jeg har interesseret mig for, for minebranchen i mange år, og der er jeg så nået frem til, at Rio Tinto, det er en branchevinder. De har lavet markant bedre afkast end branchen, og også langt bedre end selve aktiemarkedet. De har et afkast på ca. 11% om året siden 1992, og det er markant bedre end verdensindekset. Og en del af afkastet kommer fra udbytter. I dag der er aktien prissat til price earning 8 og giver 7% i udbytteafkast. Så hvis du køber den i dag, så får du ca. 7% afkast i løbet af de næste 12 måneder i form af udbytter, og så kan du så håbe på, at kursen den stiger fra et lavt niveau, og det tror jeg, den kommer til at gøre. Så vi har købt den i Jackson Family Invest her for nylig. Okay, så du er lun på Rio Tinto, men du siger også samtidig det her med, at det er en svær branche at være i. Så ved vi lige præcis, hvad det er, der gør, at sådan nogen som Rio Tinto klarer sig godt versus deres konkurrenter? Ja, det man skal se på, det er, at man skal finde nogle selskaber, der ikke har for meget gæld, og så skal man se på nogen, der har lave omkostninger. Og der får Rio Tinto topkarakter i begge tilfælde. Deres gæld udgør måske 4-5 måneders indtjening. Det er ikke ret meget. Og så har de lave omkostninger, god overskudsgrad, god kapitalforrentning, det er også vigtigt. En anden faktor, som man også kan kigge på, det er sådan noget som ESG og sikkerhed. Og der ligger de også i top, og det kan jeg godt lide. Ja, Rio Tinto, Svendsen. Ja, de har lige mistet 6 mennesker, står der på. Ja, fordi det, der var en helikopter, der styrte ned, og det var jo uheldigt. Men altså, inden da, der har de haft, tror jeg, 4 år i træk, uden en eneste dødsulykke. Og det er ret unikt i min branchen. Jeg var nemlig inde og kigge på nogle af de her regnskaber i går, fra nogle af dem, vi skulle snakke om i dag. Og det er ikke så tit, man ser topchefer kommentere på dødsfald, men det gør man så faktisk stort set i hele den her minebranche og siger sådan noget, nu har vi desværre haft 2 dødsfald. Altså, betyder det meget for aktiekursen, hvor mange dødsfald der er og ulykker, Thorleif Jackson? Altså, jeg mener, at ordentlighed, det skal være, det er vigtigt. Mm. Og det gælder om at drive en virksomhed på en måde, hvor medarbejderne de ikke løber unødig risici. Og det bruger Rio Tinto meget energi på at undgå risici. Og man kan nok ikke undgå, at der sker uheld, men man kan minimere det. Og det synes jeg, de er gode til. Det er jo en kæmpe operation, de har. Der er 50.000 ansatte. Ja, kæmpe store miner, kæmpe store maskiner. Ja. Det er virkelig en farlig branche. Ja. Og i øvrigt, forleden dag var det ISS, der jo også måtte fortælle, at de havde nogle dødsfald, ikke? Mm. Altså, og AP Møller, som jeg jo følger mest, som på det der plan, man læste mig langt ind i, at de har jo næsten også hver eller andet år, nogen, og de har så 100.000 ansatte liv, cirka. Men det er jo et stort problem, ikke? Det sagde ham, kettlermanden, ham med kranerne jo også, og siger, det vigtigste for mig, det er jo, at folk kommer hjem. Altså, igen, altså man kan jo ikke sende folk ud, og der er det jo nogle mega vægte. Der er lige sådan et modul over i Sydkorea, der er presset sammen på et skibsværft, og hvis du er nede under den, så det er jo ligegyldigt, om de har slået 1 eller 2 tons, eller 2.000 tons, men altså, at det er jo virkelig noget, der vil noget. Og derfor er det jo også, og det er faktisk en af de gode ting, tror jeg, at fordi Stavsholm kom jo til i forbindelse med en frygtelig ballade derude, om at de var, firmaet var jo kommet til, jeg ved ikke nærmest jævne med jorden, en eller anden landsby i Vestaustralien, som fra nogle lokale folk og sådan noget. Og der er ligesom, at man ikke tog det særlig alvorligt, så ham, der var chef, han forsvandt i løbet af ingen tid, ikke? Og så blev Stavnsholm sådan set forfremmet. For han var finanschef, ikke, dengang. Men hvad hedder det? Og det er jo også et eksempel på, at man, når man laver det her, de har jo altså nogle voldsomme implikationer på de der lokalsamfund, fordi du graver jo områder op, der er store som en kommune, ikke? Mm. Ja. Altså, er der egentlig nogle institutionelle investorer, som holder sig fra de her mineinvesteringer, fordi det simpelthen ikke er bæredygtigt nok, eller ikke lever op til ESG-krav, Svendsen? Det er da sikkert. Jeg ved det ikke. Men det er der jo alt det der. Men det, vi har jo også ballade med olien, ikke? Og sådan noget. Mm. Men generelt set skal virksomheder opføre sig ordentligt. Og det der med, at du kører Og det er det indtryk, jeg har den her virksomhed, uden jeg er jo ekspert i den. Du har været helt ned og kigge om den dybde, ikke? Men at de virkelig holder sig langt fra stregerne. Altså, man kan jo godt gå tættere på, altså ligesom, hvor meget presser du tingene, ikke? Ja. Torleif, du har også fremhævet, at langt hovedparten af Rio Tintos miner, de ligger i Nordamerika og Australien. Hvad gør det for din opfattelse af selskabet? Jamen, det er vigtigt, at deres miner ligger i retsstater, hvor man ikke risikerer at få eksproprieret minerne, som det vil man risikere i lande som Sydamerika eller Asien, hvor der generelt set ikke er demokratiske forhold og retsstater. Mm. Så i forhold til visse andre selskaber, for eksempel Vale, som er brasiliansk, så vil jeg sige, at der er en meget mindre risiko ved Rio Tinto og BHP for den sags skyld. Mm. Okay, således altså Rio Tinto. Vi har også lige fået et spørgsmål ind på sms'en om, hvad for en notering man kunne overveje at købe ind i. Jeg ved ikke, om det er, fordi den er noteret flere steder, tror jeg. Den er parallelt noteret i London og New York og Sydney, og det er flindrende ligegyldigt, hvor du køber den. Okay. Ja, så er der lige en forbehold, det er, at i USA er det en ADR. Og så er det lige, man skal passe på den der mekanik med, at indtil videre er det i hvert fald sådan, at på aktiesparekontoen, der må man ikke købe ADR og ADS'er, altså certifikater. Der skal det være en rigtig aktie. Det er det samme, der er, men det, altså på et eller andet tidspunkt, så bliver det nok lavet om. Det burde det jo gøre, men man lige passe på den der landmine, hvad? Der er også en god finte ved Rio Tinto. Det er, at den har sin hovednotering i London, og i London, der tilbageholdes der ikke udbytteskat. Så det er en af de få aktier, hvor man ikke betaler udbytte, hvis man jo ikke har forpligtelse til at betale udbytteskat. Og i Jackson Familieinvest, der er det faktisk sådan, at vi er skattetransparente, så vi er fritaget for selskabsskat. Den eneste skat, vi betaler, det er tilbageholdt udbytteskat. Og hvis man kan købe en aktie, hvor der ikke tilbageholdes udbytte, så betaler vi ikke nogen skat. Gælder det for alle britiske aktier, at der ikke bliver tilbageholdt udbytteskat, Torleif Jackson? Eller er det bare... Det mener jeg. Det er, sådan har jeg forstået det. Og det samme gælder så, hvis den er parallelt noteret i USA. Så når jeg kigger på min konto, så bliver der ikke trukket noget skat på Rio Tinto. Modtaget således altså Rio Tinto, man måske kunne kigge lidt nærmere på, hvor hvis I bor, man... I bor i Jacksonville? Nå. Nå, lad os bringe til en anden aktie, som du også har haft kig på, Torleif Jackson. Det er BHP, en australsk spiller, der er meget inden for jern og kobber. Og det er jo sådan en af de store spillere, i hvert fald når vi måler på sådan ren børsværdi. Hvad er det, de kan, BHP? Jeg synes, at Rio Tinto og BHP, de minder om hinanden. De er begge to sådan britisk-australske og dobbeltnotering. Og de er cirka lige store med, jeg tror, det er 50 milliarder dollars i omsætning. Og de giver også nogenlunde det samme udbytte og nogenlunde samme prissætning. Så det er et godt valg, hvis man gerne vil have eksponering til minesektoren, det er at købe enten Rio Tinto eller BHP. Og hvorhen er det så, at BHP halter lidt efter Rio Tinto, siden du kalder Rio Tinto for din favoritaktie? Rio Tinto har haft en bedre kursudvikling historisk. Okay. Det kan jeg godt lide, fordi at jeg siger, at det er den ultimative målestok for kvalitet. Det er afkast. Så jeg kan godt lide aktier, der har givet god historisk afkast. Det er et udtryk for kvalitet. Må jeg lige spørge dig, fordi BHP, de har smidt alt deres olie over et andet selskab, ikke? Jo, og det har Rio Tinto også for, det har Rio Tinto også for mange år siden. Ja, men de var store inden for energi, jo. Ja. Ja. Okay, men når man kigger på sådan en kursudvikling på nogle af de her mineaktier, altså det er jo ikke, jeg ved ikke, om det er bare mig, men det er ikke fordi, det ser sådan fuldstændig altså buller og bravne ud. Nej, det er fordi de tålmodige, de har underperformet voldsomt de sidste 20 år. Så hvis du kigger på nogle af de store, så er udviklingen sidelæns. For eksempel et selskab som Rio Tinto, der toppede aktiekursen i, jeg ved ikke om det var 2006 eller noget i den retning, i kurs 125. Og i dag så er der gået, jeg ved ikke om 15 år eller et eller andet, og kursen den er lavere i dag. Selvom selskabet er langt større og stærkere og tjener flere penge og betaler højere udbytte. Så. Men altså tilbage til det her med ESG-krav, handler det om, at der er nogle investorer, som ikke vil købe ind på de her aktier, det er derfor, det har sådan en lidt kedelig kursudvikling, eller hvad er det, der kan forklare det, når du siger, det er et større selskab? Jeg vil være enig med Mogens Lykketoft om, at det er de hysteriske kællinger, der er på spil her. Oh, ja. Altså markedet er maniodepressivt. Mm. Notorisk. Notorisk. Godt. Man skal jo lige sige en ting også, hvis jeg forstår det rigtigt omkring det der jern. Det er jo jernmalm meget. Det er 60% jernmalm, det her foretagende. Ikke? Der er jo tre store, ikke? Det er jo Vale og BOP og ham her. Og i hvert fald i en overgang fandt de jo på at regulere priserne i forhold til stålpriserne. Fordi der var en overgang, hvor stålindustrien tjente ekstremt mange penge. Og så synes de ligesom, at det show ville de ikke... der ville de gerne have en lunds af det. Og så på den måde, så regulerede man priserne op og ned. Det ved jeg ikke, om de gør, men jeg gør det stadigvæk, det der system. Jeg tror ikke, at det er tilladt at aftale priser. Jeg tror, at markedet er meget, konkurrencedygtigt. Må jeg lige tilføje med en anden grund, jeg kan lide Rio Tinto, det er, at de er meget store på aluminium. Det mener jeg også er et rigtig, rigtig godt metal. Rigtig godt industrimetal. Og det gjorde de ved, at de købte et stort kanadisk aluminiumselskab for mange år siden. Er aluminium sådan et metal, vi skal bruge mere af i forbindelse med den grønne omstilling? Ja, super godt materiale til både byggeri og biler og alt muligt. Mm. Ja, det er det faktisk, og det er jo interessant også. Han laver til synes, 3 millioner tons færdig aluminium, men han er meget stor inden for bauxit og så også det der mellemtrin, der alumina. Men så vidt jeg kunne forstå alt det her. Men det, der har det jo også Hydro. Problemet er, i alle de der ting, kineserne sidder på halvdelen af markedet. Det gør de næsten alle tunge ting, basisvarer. Og de opfører sig ind imellem som nogle bananer, hvor de sådan eksporterer, så har de sådan overskud, de gerne vil af med, og så kan de vælte et marked. Og det er lidt et problem, og det har det også været med aluminium, hvor Alcoa, som jo er en af, han ligger også på nogle af de samme produktion, 3,5 millioner tons om året eller sådan noget, og har også hele kæden. Men han har jo også været noget, jeg vil jo ikke være nogen superaktie, vel? Altså, på grund af, at de hele tiden skal have det der til at køre, og de har jo så taget deres avancerede dele til fly og sådan noget, de har de jo taget ud i et andet selskab, ikke? Det hedder vist Arcadia, tror jeg, det hedder. Men så det er ikke bare den rene, og Hydro op i Norge kan man jo gå op og købe, hvis man har lyst til det. Jeg har den, men hvad hedder det? Det er jo også, den ligger også af halter, altså den koster kurs 57. Mm. Og de sidder også på en del vandkraft, skal man huske. Det er jo egentlig penge værd, jo. Det er tirsdag, og det er Millionærklubben, der strømmer ud af dine højtalere. Jeg har besøg af Thorleif Jackson fra Jackson Family Invest og vores egen Lav Svendsen. Vi taler blandt andet om mine aktier. Hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en som altid åben. Nummer det 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Og Svendsen, så skal vi faktisk forbi en aktie, som du har fået lektier for i hen over weekenden, som også er mine aktier, nemlig Anglo American, som trods navnet jo vel også altså holder til i det britiske, laver platin og jern, havde en ret voldsom nedgang i bundlinjen i 2023 på sådan noget 94%. Ja, det er sådan en hård udgave. Ja, nu maler jeg det op. Jeg er også journalist, altså. Det er en hård udgave, fordi der var mange, indgangsposter. Jamen, men det ligger de, og jeg købte den jo sidste år der i marts måned, fordi det var, der købte jeg jo nogle guldminer, der heller ikke har været gode endnu. De er så faldet 10-20%, og guldprisen er jo en lille smule bedre, men ikke noget særligt. Men jeg er lidt forelsket i det der Platinum Group Metals, som det jo kalder det for. Og der ligger han. Han er meget stor inden for det. Og så har han desværre også noget andet, som ikke går så godt. Det er diamanter. De ejer det bedes. Og diamanter er altså i det sidste kvartal, tror jeg det var, der solgte de en fjerdedel mindre, end de producerede. Altså, det er jo ikke så godt. Det var på grund af blandt andet de her laboratorieskabte diamanter. Inderne. Hvad siger du, Thorleif? Ja, jeg siger, at jeg har engang været på studietur i Sydafrika. Ja. Jeg tror, det var i 2014. Og der var vi til en forelæsning på universitetet i Johannesburg af en professor, og der fortalte os om kunstige diamanter. Og han fortalte, at man i dag, og det var så 10 år siden, kunne producere den perfekte diamant, som man ellers har været på jagt efter i tusindvis af år. Altså en diamant uden nogen som helst urenheder. Det kan man i dag producere i laboratoriet. Og det er altså nogle maskiner, der er udviklet i Sydafrika. Og de, han sagde så også, at man havde besluttet ikke at bruge dem, maskinerne. Fordi det ville jo ødelægge markedet for industridiamanter eller naturlige diamanter. Ja. Men altså, måske er der nogen, der andre, der har udviklet nogle maskiner i mellemtiden. Så det ser ud til, at der er kommet kunstige diamanter på markedet. Og det er jo blandt andet også noget, som Pandora, de forsøger at profilere sig på. De vil jo gerne være sådan en slags genbrugs- og økologisk fabrik næsten, som siger, at vi bruger kun genbrugsguld og genbrugssølv og kunstige diamanter. Så vi er ikke nogen miljøsynder. Mm. Men Solife, altså vil det sige, inden man køber ind i de her mineselskaber, eller i hvert fald overvejer at gøre det, så er det en rigtig god idé at kigge ned i den der gryde og se, hvad er det for nogle miner, de helt konkret har? Fordi hvis der er noget, jeg ved det ikke, diamant eller et eller andet, så måske... Det er et rent minefelt, vil jeg sige, at investere i mineaktier. Så det synes jeg, man skal passe utrolig meget på med, fordi at man kan så let blive forelsket eller køre i grøften. Jeg tror, at den bedste måde at spille minesektoren på, det er ved at holde sig til en af de to store brede, som er veldrevne med god corporate governance. Og der er min anbefaling, at man holder sig til Rio Tinto eller BOP Billiton. Ja, men det, og så er der nogle meget små, specielt nogle, hvis man ved det, ikke? I øvrigt ligger De Beers tilsyneladende deres de her diamanter, det er i Botswana, at de ligger, hvis man er interesseret i det. Men altså, problemet for ham her, hvad hedder det, jeg købte den af hensyn til de der precious metals, ikke? Hvor jeg, efter min logik, så er platin alt for billigt. Hvis jeg skulle købe i det metal, så var det. Men de har ligesom ikke givet noget endnu, og det må man så ligesom finde ud af, og fordi de andre er jo, det er jo jern og kobber, der giver dem pengene, ikke? Fordi det der, de har også jern, dem her, men ikke så meget. Så det er det, der ligesom er problemet. Altså, hvad for en vare? Hvor ligger du hen? Og der vil sige, at han vender mere over mod de har ikke så vidt guld, men altså mod, meget, meget lidt, men altså mod de der metaller end de andre. Det er jo industrimetaller, ikke? Der bliver brugt i enorme mængder. Tænk ham der, han laver 300 millioner ton om året. Ja, det er ikke så let. Og det er jo, man gør jo det med det, at man opforarbejder det lidt, så man ikke skal transportere så meget. Det har man ligesom fået som norm 62% jernindhold, i stedet for, der er jo jern, der er både fra 40 og helt op til 80% af jernindhold. Ikke? Så ligesom man knuser det, så tager man ud. Der skal du ikke slæve rundt på støv og skidt og møg. Så ledes altså blandt andet et par ord om Anglo American, der havde noget nedgang sidste år, også nedskrev for 2,4 milliarder dollar på grund af deres nikkel- og diamantben. Nå, lad os komme lidt længere op mod vores egne kanter. Vi skal lige nå at runde Glencore, der ligger i Schweiz. Det er noget kul og kobber, som de gør sig indenfor. Og det er så heller ikke en af dine helt topfavoritaktier, kan jeg næsten gætte mig til, Thorleif Jackson. Så vidt jeg forstår, så er det et handelshus. Som det var det oprindeligt, ja. Ja, som de ligger og køber og sælger mineraler, så det er en helt anden type forretning. Så, jamen det er rigtigt, og de har jo også haft lidt, nu skal vi jo ikke genere flere mennesker, så risikerer vi skal ansætte en advokat på fuld tid. Men, men de har haft temmelig mange uheldige sager. Skulle ikke nøjes med at betegne dem det? Med alle mulige ting. Og det skal man lige være klar over omkring Glencore, ikke? Jeg synes, at det bekræfter, at det er lidt et minefelt. Er svært at investere i minebranchen. Mm. Der er mange måder, man kan tage penge på. Mm. Ved du godt, der findes jo en stor citat om miner, som jeg nu kommer i tanke om her. Langt til Mark Twain, han døde jo i 1905, så vil du huske, den første rigtige amerikanske forfatter, han sagde, i mineejer, det er en løgnhals med et hul i jorden. Ja. Det, og det er jo meget præcist beskrevet, også fordi hvis nogle gange, når du har sådan noget med en mine et eller andet sted, så vil de jo ikke gå ud og sige, altså vi har kobber her til de næste 200 år, ikke? Hvad tror du så, der sker med kobberprisen, ikke? Ej, de siger, det er meget vanskelig operation, og vi kan måske presse produktionen op til næste år med 5-8%, ikke? Jamen, altså, det der problem, det er også derfor, hvordan kan det være, at olieindustrien har haft 40 års oliereserver i hele min levetid? Jamen, det er jo nok, fordi de ikke siger hele sandheden, ikke? Ja, løgnhalse med et hul i jorden, også. Det er det, fordi når du køber den, ikke, så er der ikke noget dernede, og når du har fået den, så er der ikke voldsomt meget mere, men der er lidt mere. Fordi hvis der var voldsomt meget mere, så havde du snydt ham, du købte af, og så ville prisen på det falde. Så det gælder om at holde prisen op. Ja. Det kan være, at man skal holde sig helt fra minesektoren. Mm. Altså, det er en sektor, der har underperformet, og det er et rent minefelt. Så det vil jeg sige, det var måske det bedste råd, vi kan komme herfra. Men så vil jeg jo lige sige til dig, det som tiltaler mig med sådan noget som den her, det er jo også, at det er jo noget, hvor du basalt set, når du har fået koncessionen og minen og lov til at tage op, så er der jo ingen, altså det er jo alt sammen kost. Bare, hvad koster det at smide en dynamitstang derned, og en dumper og en gravmaskine og noget fra Atlas Copco? Altså, det er jo ligesom et skibe, at det tiltaler mig voldsomt, at der må sige, de der driftsomkostninger, du har på en besætning ombord og et købskib, jamen så er det penge i kasseapparatet, og når prisen stiger, så er der endnu flere penge i kasseapparatet. Altså, nå, men det er jo det, der gør, ligesom de havde et år her i 21, de tjente jo vanvittigt beløb, og nu er de sådan tilbage på normal, vi gætter på det normale niveau, ikke? Men altså, det er jo, der er noget, der kan noget. Godt. Mine aktier, som altså er et minefelt, nok uanset hvordan vi vender og drejer det, og også selvom at vi sandsynligvis skal bruge mange flere, i hvert fald industrimetaller, i fremtiden. Vi har fået mange gode spørgsmål ind på sms'en, og jeg tænker, at vi dykker lidt ned i dem nu. Men hvis man ikke kan få nok af Millionærklubben, så afholder vi altså også et Millionærklubben eksklusiv arrangement den 21. marts her i vores gemakker i København. Det skal handle om AI og blandt andet Anders Bæk og Michael Friis, tror jeg det er, og også Bent Dallager fra KPMG. De kommer forbi og snakker om kunstig intelligens. Meget mere om arrangementet og billetter på youinvestor.dk/arrangementer. Thor Leif, du har været herinde et par gange før, og det er som om, at hver eneste gang du er her, så husker lytterne, hvad for nogle aktier du har snakket om, og så hænger de der simpelthen, eller de tager dig sådan til indtægt for dem i hvert fald, fordi der er en herinde, det er Kenneth i Odense, der kan huske, at du har snakket om brødrene A.O. Johansen, sidste gang du var med, som historisk set har gjort det godt, men de er nede i hullet nu. Er det på tide til at købe ind, eller er branchen fortsat udfordret? Spørg Kenneth. Ja, det var en aktie, du snakkede om sidst, og jeg tror, du sagde, at du blev overrasket hver eneste gang. Ja, hver gang jeg analyserer den, så når jeg frem til, at det er en god aktie, fordi de har bedre overskudsgrader end konkurrenterne, og de betaler udbytte, og de har gode historiske resultater. Og det kan godt være, at deres forventninger ikke er så høje, men det er også noget, der typisk kendetegner de gode selskaber, at de er lidt konservative med forventningerne. Så et gæt, det kunne være, at de har været ude med forsigtige meldinger og sagt, ah, det er en svær branche, og det bliver svært at komme og slå sidste års resultat, der var jo godt, og så... Vi får nok lidt svært med indtjening i år, og måske bliver det lidt dårligt første halvår. Mm. Altså, det er typisk, at de gode selskaber de siger noget i den retning, og så kommer der 2-3 opjusteringer i løbet af året. Men hvorfor gør man det der under promise over deliver? Er det sådan en taktik for... Ja, det er en god taktik. Hvorfor det? Ja, fordi at så risikerer du ikke at nedjustere. Hvis det går dårligt, lidt dårligere end forventet, så kører du bare i mål. Mm. Det var ikke dig, der underholdt med at sige, at det er et kedeligt firma, en kedelig branche, og derfor er det en skidegod aktie, for der er ikke nogen, der køber den. Det var ikke det, du sagde sidste gang, jeg kunne huske det nærmest. Og det er jo rigtigt, jeg har en anden en samme kaliber, det er jo Solar, som jeg er big time i. Og det er jo, hvis du tror på alt det der med elektrisk omstilling... Det bliver bare pisket af A.O. Johansen. Ja, det gør det. Det er jo en fejl, at de er gået ind i... De skulle lade være med at gå ind, for vil jeg sige, inden for VVS, ikke? Men det var Solars fejl, men for mange år siden. Men at de døjer jo også begge to lidt med, at der er nedfrostning i byggeri og service og alt det der. Men basalt set er det jo, du tror på den der med, at verden skal være elektrisk og så videre. Hvad skal du så bruge? Så skal du jo ikke bruge snart en elektriker, så skal du bruge køre hen til elektriker med din bil. Så skal du bruge en eller anden dims som Solar... Ja, men lad os lige vende tilbage til brødrene A.O. Johansen, som ja. Altså er sådan en byggevare, grossist kalder man det vel, ja, ja. Sådan en byggehandel. Organisk vækst minus 3,3 i 2023. Aktien er faldet 21,6% det seneste år. Altså, Thorleif, er du stadigvæk lige så positiv på den aktie, når der er negativ vækst? Altså, det har været en af de 10 bedste aktier i Danmark over de sidste 20 år, og det hæfter jeg mig ved. Så de har klaret sig godt. Så det her med, hvordan de lige kommer ud et enkelt år, det lader du stå sådan lidt mere? Altså, når jeg sammenligner prissætningen med konkurrenterne, så så de laver prissat end konkurrenterne, selvom de har bedre resultater. Mm. Og det for mig, så er det et tegn på, at aktien den er billig. Men altså, du kan godt sige, at den er faldet i kurs. Ja, det er sandt. Modtaget. Således altså brødrene A.O. Johansen, som Kenneth i Odense havde spurgt os ind til. En anden aktie, som du også bliver holdt op på, det er LEG Immobilien, et tysk boligselskab. Hvis jeg ikke husker helt forkert, vi lavede en udsendelse, jeg tror snart, det er et års tid siden, hvor du var inde og snakke om det, og der var du også ret glad for den aktie. Holder det stadigvæk stik? Ja, jeg er stadigvæk en aktie, som jeg interesserer mig utrolig meget for, og jeg synes, de gør det godt. Ja, de er lidt udfordret af, at boligpriserne er faldet i Tyskland. De er jo faldet en cirka 10%. Og så har de meldt ud, at de vil værdiregulere boligerne ned også i andet halvår. Så baseret på det, så forventer markedet, at de får et underskud på 1,6 milliarder euro. Og det får den indre værdi til at falde ned til omkring 130 euro, hvor den har toppet omkring 153 eller noget den retning. Så de har set indre værdi falde noget, og det er selvfølgelig dårligt, kan man sige. Og markedet er bange for, at de også får underskud i 2024, og de måske sløjfer udbyttet igen. Og det er ligesom det, som vi får svar på i næste uge, når de kommer med regnskab. Det bliver rigtig spændende. Må jeg spørge noget, for jeg har også fulgt lidt med i de der tyske ejendomsselskaber. Der er jo temmelig mange. Men hvad hedder det? Er de dybt forgældede, eller hvad? Er det ligesom, de burde jo være gefundet? Nej, de er ikke dybt forgældede. De er typisk, har de en belåning af deres investeringer på cirka 45-50%. Ikke mere. De fleste, nej. Nå. Så de er ikke dybt forgældet, men deres lån har en lidt kortere løbetid, end vi er vant til i Danmark. Så deres gennemsnitlige løbetid er måske 5-6-7 år typisk. Og det betyder, at du hvert år skal omlægge cirka 15% af lånene. Og i øjeblikket betaler LEG en gennemsnitlig lånerente på 1,65%. Når de skal refinansiere, så er renten i dag måske 4% eller 4,5%. Ja. Og det vil sige, at hver gang, at de omlægger nogle lån, så stiger den gennemsnitlige lånerente. Og hvis renten den forbliver på 4,5%, så vil deres omkostninger til lån være 4,5% om 7 år, når alle lånene er omlagt. Ja, ja. Og det er for meget. Det betyder, at så vil de næsten ikke tjene nogen penge, fordi at deres ejendom giver kun et afkast på 4,9% eller noget i den retning. Så der er nogle udfordringer der. Men regulerer man ikke huslejen op? Jo, og det er også det. Det er jo en kapløb med tiden. Ja. Man siger, at huslejen de stiger rigtig kraftigt. Mm. De stiger måske med 4% om året, og de kommer til at stige mere i de kommende år, fordi at de bliver indeksreguleret eller reguleret med inflationen, men med en forsinkelse på 3 år. Så hvis der har været en inflation på 12% over de sidste 3 år, så vil du de næste 3 år få en regulering på 12%. Hvad blev der af den der, når du har sat dig ind i hele den der branche? Men der var et eller andet tysk, at de der selskaber, der købte en svensker. Hvad blev der ud af alt det? Et stort svensk boligselskab. Er du med på den? Ja, nej, det har jeg ikke. Men Tolaf, det lyder da sådan lidt udfordrende, hvis der først går 3 år fra, at man ligesom har en inflation, og de står med meget højere omkostninger, LEG Immobilien, til at de så, for der går 3 år før, at prisstigningerne kommer over på kunderne. Ja, men altså, du skal huske på, at for eksempel, hvis man kigger i 2023 eller 2024, så ser det faktisk rigtig fint ud. Fordi der har du en regulering på 3-4%, indtægterne stiger. Og hurtigere end omkostninger, sådan set. Mm. Så jeg forventer en god driftindtjening i år, og hvis huslejen den kommer til at stige med måske 5-6% i 2025-2026, så kan det godt være, at indtægterne de kommer til at vokse hurtigere end udgifterne. Og man kan også håbe på, at renten kommer til at falde. Det er der jo nogen, der snakker om. Men det ville være rigtig, rigtig godt for sådan nogle selskaber som det her. Men det der, det burde jo være sådan noget, at de der BlackRock og alle de andre der, der burde der være, hvis du kan købe nogle ejendom her, som har en stigende og har et fornuftigt direkte aftale, så burde der være nogen, der sagde, køb lortet. Det som, som der gør ejendomsaktier interessant, det er dels det langsigtede potentiale, hvor de bør give et afkast på cirka 11% om året, hvis bare boligerne stiger 3%. Det er den indbyggede gearing og driftindtjening, der sikrer et højt forventet afkast. Udover det, så er de interessante, fordi de handler med en kæmpe rabat. Ja. I dag der er de førende europæiske ejendomsaktier, de er prissat med mellem 25% og 75% rabat i forhold til de underliggende værdier. Det er meget stor rabat, og rabatten for sådan et selskab som LEG ligger på 50%. Så du kan simpelthen købe den til halv pris. Altså den indre værdi er i øjeblikket 137, og kursen den er omkring 69. Ja, 69. Ja. Så det er 50% rabat. Ja. Så det ser billigt ud, men man skal jo selvfølgelig også altid lige huske på, at der måske også er en grund til, at det er lidt billigt. De laver ikke leggings, hvis du skulle tro det. Nej, LEG. Nej, Svendsen. Nå, vi har fået en del spørgsmål ind, og jeg tænker lige, at vi kan nå at runde det her på de sidste par minutter, der handler om DS Norden. Det er både Torben fra Aarhus og Kasper fra Vesterbro, der spørger om, Thorleif stadigvæk har DS Norden, og har du så... Det tror jeg. Ja, det har jeg. Det har stadigvæk det sådan noget. Og hvorfor har du altså valgt at beholde det? Fordi jeg mindes, Jens Løstrup, en god ven af programmet, han har netop solgt ud af sine DS Norden, men du vælger simpelthen at beholde. Ja, så jeg siger det igen. Jeg siger, at man bør måske helt undgå de konjunkturfølsomme selskaber, fordi der findes selskaber som Novo Nordisk, der bare øger indtjening hver eneste år. Dem kunne man godt holde sig til, men det vil også være lidt kedeligt, hvis vi bare altid skal stå og snakke om den slags selskaber. Så, og der findes også vinder inden for alle brancher. Og DS Norden er en funklende stjerne inden for tørlastbranchen. De gør det klart bedre end deres konkurrenter. Og de har store aktietilbagekøbsprogrammer, og de har høje udbytter. Alt er godt. Alt er godt, men hvad er det, de er så gode til relativt til deres konkurrenter, fordi det er jo... De har for eksempel en asset light model, hvor de ikke ejer særlig mange skibe i forhold til, hvor mange de administrerer. Og det gør, at der ikke er den store risiko nedad, hvis skibspriserne de skulle falde. Og til gengæld har de en stor upside, fordi de har købsoptioner på alle de her skibe, som de har indchartret. Og det vil sige, at hvis skibspriserne de begynder at stige, så tjener de gigantisk med penge. Fordi de simpelthen kan gå ind og vælge en højere, de har en stor upside og en lille downside. Og det er en asymmetri, der gør, at selskabet over tid tjener ufattelig mange penge. Og jeg ved godt, at de måske ikke... indtjeningen den faldt lidt i 2023, men er stadigvæk høj. Med, jeg tror, det var omkring 89 kroner per aktie. Det var trods alt det næstbedste resultat nogensinde. Jens Løstrups argument for at sælge lidt ud af dem, så vidt jeg husker, Svendsen, der må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men det er det her med, at mange af deres skibe, som de jo så har inde i den her asset light model, de er allerede sådan lejet ud på nogle meget lange kontrakter, og man kan ikke på samme måde ligesom gå ind og udnytte, at nu stiger fragtretterne i spotmarkedet. Hvad tænker du, Thorleif? Er det noget, der påvirker? Det er jo igen, du kan doble dine penge ret hurtigt, hvis du går på casino, men det er ikke den business, som DS Norden er inde i. De afdækker deres indtjening, og det er de gode til. Og på den måde, så sikrer de også indtjening, så du er ret sikker på, at de får overskud i 2024, selvom fragtretterne skulle gå helt i bund, fordi de har sikret sig. Og hvis det går helt i bund, så vil de bare lave nogle nye sikringer på lave kurser, og så vil de tjene en masse penge i de efterfølgende år. Og det er det, de kan. Så det er altså ikke en aktie, der sådan lige umiddelbart er på vej ud af din portefølje? Nej, du ryster på hovedet. Lars Svendsen, vi har et lille minuts tid tilbage, eller ja. Der bliver faktisk spurgt til jer begge to, om I kender Ivanhoe Mines, som laver kobber. Nej, det er Josefine, der spørger. Nej. Godt, lad os da bare tage et smut ud på markedet, Svendsen, for jeg tror bare slet ikke rigtigt, vi har været derude. Nej, jeg vil lige sige, at Sinan falder 8% ned i 5,94. Det er altså nogenlunde det hele. Og ham er Netcompany, hvor vi har fået passwordet, ikke? Jeg har også tænkt mig at ændre mit nu til Netcompany 1, 2, 3. På mine forskellige programmer, så kan de jo prøve det. Til en god, så siger jeg det, så prøver de det, så kan de ikke komme ind, og så er jeg jo fred. Det er smart. Vi har slet ikke haft tid til at snakke om Netcompany og deres hacker. Vi er nede med en tredjedel procent. Men det er jo så, hvad russiske bananer laver i en baggård, kan vi jo ikke vide. Men de har jo lukket alt muligt ned, hvis de kan. Men altså, det er lidt tur morgen, og Sjælland altså må give sig lige under 600 nu. Yes. Således spænder vi en sløjfe på dagens program. Tusind tak til Thorleif Jackson, tusind tak til dig, Lars Svendsen, og tak til Daniel Sartou Lassen, der fik hele udsendelsen til at køre ud fra teknikken. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank.